un bocadiño de música, poñemos rápidamente unha conexión que tiñamos previsto, que é a de a Tamara Andrés. ¿No? Vamos a ver se si somos capaces de escoitala. Me parece que tengo xa preparado a noso técnico. Quizás casi con ela xa nos despedimos. Sí, sí, sí. Para todos vostedes, Tamara Andrés dende Galicia. Hola, boa tarde a todos e a todas. Desculpade a miña ausencia, non poder falar con vosco en directo, máis por unha boa ocasión e porque está a celebrar en Combarro agora mesmo o entroido da vida. Así que gravo este audio para comentarvos tres cousiñas das que quería falarvos nesta sección que tecemos entre todos no Estrenan Par. Así que por unha banda vou vos falar da nova publicación de Fina Casal de Rei, ilustrada por Lucía Cobo, que leva por título A Furgoneta Branca e que se publicou hai nada, uns diñas en Xerais. Vou vos falar da súa presentación en Pontevedra. Por outra banda, esta semana vou participar no Polvorín de Versos, que é un ciclo de recitais que organiza Kiko, o libreiro da Chanda Pólvora, nesta librería. Vou vos falar un pouquiño do que imos facer tamén da trayectoria deste ciclo. E por último, aínda que vamos a empezar por aí mellor, vou vos falar do que aconteceu onte polo 8M aquí en Pontevedra, en Combarro tamén concretamente, un pouco, bueno, comentarvos o que aconteceu en toda Galicia. Así que imos empezar por aquí mellor. Onte, eu participei nun acto en Pontevedra, un acto poético, musical, artístico, despois da manifestación. É certo, reflexionaba onte un pouco con Marilar Alexandre de que este ano hai máis xente que se sumou a causa, non a folga. Eu coido pola experiencia que tiven estes días en Combarro, bueno, estes meses que vimos preparando, non, para esta xornada do 8M, que en 2019 chegou a mensaxe, por fin calou no rural. Non é certo que o rural está máis apartado das grandes urbes, digamos da grande masa de circulación de ideas, de novidades. Entón digamos que tardou un pouquiño máis en calar, non, todo o discurso feminista, pero creo que está chegando e con moita forza e con moita solidez. Entón aquí, por exemplo, en Combarro creouse unha asamblea feminista que ten agora tamén un grupo de pandeireteiras a Armadiña. E digamos que son xente do rural que se, bueno, as que lle chegou este ano a mensaxe e as que se sumaron moi forte porque tiña moitos motivos para sumarse. Foron mulleres que o ano pasado non participaron, por exemplo, desta folga, que incluso non a entendían ou vían como algo externo, pero de súpeto viron que chegaba a elas, non? Que a mensaxe tamén ía con elas e que elas tiñan algo que aportar. Así que eu creo que foi isto un pouco a novidade, digamos, entre comiñas, deste ano, non? Que houbo máis mulleres que se sumaron porque se sentiron implicadas. Eu creo que a mensaxe coa que temos que quedarnos é esa. Entón, despois da manifestación masiva que houve en Pontevedra, ou igual que en Vigo, que en Santiago, que en Lugo, que na Coruña, non sei se en Ourense, a verdade, estou pensando agora que non vin fotografías, por exemplo, polas redes, pero supoño que sí, que tamén habería. Despois desas grandes manifestacións en Pontevedra, abrimos un espazo no teatro entre moitas creadoras. Vou vos citar unhas poucas. Estaba coordinando Sheila Patricia, que é unha moza coa que tendes que falar, é unha música boísima, con orixes, bueno, era naceu, coido que na Argentina, pero a súa familia era emigrante, logo volveron aquí. É unha música fantástica, unha cantautora absolutamente fascinante, tendes que coñecela, xa vos lo digo. Xa falaremos sobre isto. Estaban Carmen Quinteiro, Elizabeth Oliveira, Ana Corzo, bueno, moitísimas creadoras de Pontevedra que nos xuntamos para amosar durante 5 minutiños aproximadamente cada unha o que facemos a nosa arte, vencellando un pouco ao que celebrábamos onte, o que non celebramos, senón que reivindicamos, non onte. E foi un acto ben, bueno, ben potente, non, ben significativo, e quedamos todas moi contentas, a verdade é que sí. É increíble que hai moitas veces que as mulleres non se nos cede aínda moito espazo, pero no momento no que nos xuntamos creamos cousas moi bonitas como a que aconteceu onte. Bueno, deixamos este primeiro apartado e imos falar un pouquichiño do Polvorín de Versos, que é este ciclo de recitais que se organizan na librería Chanda Pólvora en Santiago por parte do seu libreiro, de Kiko. Kiko, xa vos falei dela semana pasada, non, perdón, hai dúas semanas, porque acaba de publicar con Positivas un libro maravilloso, O tempo da cireixa. Este mércores celébrase o novo Polvorín de Versos, onde estarei eu, Marilar Alexandre, Laura Camino e Rafa Lobelle tamén. Será a partir das 9:30, o mércores 12 de marzo, na librería Chanda Pólvora. É un ciclo que, bueno, este é un recital que se engade, non, a un ciclo onde xa pasaron voces grandes da literatura galega, voces ben recoñecidas, como poden ser Carlos Negro, Berta Dávila, Mario Cebreiro, Lucía Novas, Olalla Cociña, tamén, por exemplo, estivo Luz Fandiño ou Juan Bello. E despois tamén se achegan por aquí voces máis novas que están saindo agora antologadas en novas antoloxías de poetas novos, por dicirlo de algún xeito, como poden ser Sergio Abalo, Belén Senín, Carlos Lixó, Paula Antiarra e Baliña, Lois Alcaide ou Afra Torrado, de aquí de Pontevedra. De Afra Torrado, a ver se falamos pronto, porque ten, bueno, está na dirección de Leite Edicións, xunto cun rapaz que tamén debe descoñecer, que se chama Pablo, que é unha editora, que non é editora, disto xa falaremos noutra ocasión. Así que nada, aproveito estes minutiños para convidarvos a todos a estar o mércores alí. A min faime moitísima ilusión estar con Marilar, porque Marilar é unha muller a que admiro moito, tamén de coñecer a Rafa Lobelle, falaronme moi ben del, linde algo. Laura Camino pouco sei, mas será a ocasión de coñecer, así que iso, animos a todos. E por último, xa tamén dentro de dúas semaniñas imos celebrar no Museo de Pontevedra, no sexto edificio do Museo de Pontevedra, a presentación do novo libro de Fina Castel de Rei, a que xa sei que adorades como ten que ser, como a todo mundo, que leva por título, como xa dixen, a Furgoneta Branca, e a historia dun rapaz que se ergue todas as mañás, pega o nariz a ventá e agarra por esa furgoneta branca que pasa cada día para levar yo alimento a un cabalo que vive onda este rapaz, onda Pedro, en fronte. Pero un día a furgoneta non pasa, entón aí hai un problema. Está maravillosamente ilustrado por Lucía Cobo, unha ilustradora moi noviña. En este acto, que vai ser o mércores 20 de marzo ás 7:30, o que farán, bueno, tanto Fina como a Lucía como a xente de Xerais, vai ser presentar o libro. E despois eu, xunto ao músico de aquí de Pollo tamén, o Óscar Ibáñez, pois faremos unha pequena representación escénica, non? Daremoslle un pouco de corpo a ese libro. Así que nada, estades todos convidados este mércores 12 pola miña parte ás 9:30 a ese polvorín de versos que se chama Prender, da Chanda Pólvora, e tamén o mércores 20 de marzo ás 7:30 o sexto edificio do Museo de Pontevedra para celebrar esta nova publicación de Fina. Contactaremos en próximas semanas, en vindeiras semanas, para falar do que xa vos adiantei un pouquiño, de Leite Edicións, tamén do Salón do Libro Infantil e Juvenil de Pontevedra, que abre portas agora a finais de mes, e tamén de Irma Paxaro, do que xa falamos, que é o libro que publico agora con Urco, e que estamos agora traballando a nivel ilustración. Así que nada, mando vos un bico moi grande, que teñades un bo sábado e que tamén gocedes do entroido de Galicia, que xa está a rematar. Un biquiño moi grande. Moitas grazas a nosa Tamara, que gracias a ela precisamente, bueno, pues gozamos desta fermosa participación no seu estrelampar. Bueno, queridos ointes, vamos a poñer un bocadiño de música e xa nos despedimos. Bueno, despedímonos con ata vindeira semana. Queridos ointes, que o vindeiro sábado estaremos aquí outra vez con moitas noticias e moi interesantes. Quizás remataremos un bocadiño antes porque ten previsto unha hai prevista unha realización importante na nosa entidade. Claro. Que o día da dona e a conferencia da nosa Miriam Ferradán. Vamos a non podemos faltar. Queridos ointes, que pase unha feliz semana. Señoras e señores, miñas donas e cabaleiros, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deco o sábado que ven. Mais ou señorantes e feridos e duros, imbéciles escuros, non nos entenden non. Usted llegados los bardos de sedades que as rosas van.